na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 5 dzień lipca, na zegarze 11. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Sprawa migracji głównym tematem rozmów premierów Polski i Włoch w Warszawie. Mięso drobiowe jest bezpieczne, nie ma mowy o zakażeniu wirusem ptasiej grypy. Burze z gradem nad Polską, wydano alert dla 12 województw. To już druga w tym roku wizyta szefowej włoskiego rządu w Polsce. W Łazienkach Królewskich trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premier Giorgio Meloni. Główne tematy spotkania to relacje dwustronne, gospodarka, bezpieczeństwo i polityka europejska. W tym ostatnim aspekcie na pierwszy plan wysuwa się kwestia migracji. Polsko-włoskie rozmowy śledzi Karol Darmoros. Dzisiejsze spotkanie premierów Polski i Włoch to w dużej mierze kontynuacja dyskusji z ubiegłego tygodnia i szczytu Rady Europejskiej. Choć Polska i Węgry zablokowały konkluzje w sprawie migracji, popierane przez Włochy, to Giorgia Meloni jeszcze w Brukseli wyrażała zrozumienie dla takiego stanowiska. Nigdy nie jestem rozczarowana tymi, którzy bronią swych interesów narodowych. Wybór Polski i Węgier nie dotyczy tego, co jest moim priorytetem, czyli wymiaru zewnętrznego migracji. Polska akcentuje brak zgody na relokację migrantów lub płacenie za ich nieprzyjmowanie. Kluczowa jest ochrona granic zewnętrznych i pomaganie w krajach pochodzenia migrantów. I tu zgadzamy się z Włochami, mówią polskie władze, a premier Mateusz Morawiecki liczy na znalezienie wspólnego stanowiska ponad podziałami i zaprasza wszystkie siły parlamentarne na jutro na spotkanie w tej sprawie. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Posłowie rozpoczną dziś pracę nad projektem ustawy dotyczącym świadczenia 800+. Pierwsze czytanie rządowej propozycji odbędzie się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Świadczenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wsparcie dla rodzin jest inwestycją w przyszłość Polski i dlatego zaproponowaliśmy konkretną zmianę. Proponujemy wzrost tego świadczenia. Dla rodziców zmienia się to, że rodzice od 1 stycznia będą otrzymywać wyższe świadczenie. Są duże szanse, że ustawa zostanie uchwalona na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się jutro i pojutrze. Polski drób jest bezpieczny i nie ma żadnego wirusa ptasiej grypy w surowym mięsie drobiowym, podkreśla wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Przedstawiciele resortu wraz z głównym lekarzem weterynarii i dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego zdementowali wczorajsze informacje Gazety Wyborczej, która sugerowała, że w drobiu jest wirus ptasiej grypy, który masowo zabija koty. Wiceminister Krzysztof Cieciura mówi wprost, to nieprawda. Absolutnie nie grozi nam ani Państwu żadne niebezpieczeństwo. Te informacje mówiące o tym, że wirus ptasiej grypy znajduje się w surowym mięsie drobiowym, są absolutnie niesprawdzone, nie podlegają żadnym potwierdzeniom naukowym, żadne badania tego nie potwierdzają. Niestety są to nadinterpretacje i manipulacje wykonane przez redakcję Gazety Wyborczej. Naukowiec, który przeprowadzał badania, wskazał jedynie, że w produktach, które otrzymał do badań, w jednej z próbek znalazł się wirus ptasiej grypy, ale nie oznacza to, że drób był źródłem zakażenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla 12 województw. Nad Polskę nadciągają burze z gradem. Obejmą głównie regiony zachodnie i centralne. Spodziewane są ulewy, podczas których może spaść do 35 mm deszczu. Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, apeluje brygadier Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej w Katowicach. Zabezpieczeniu przedmiotów znajdujących się na tarasach i balkonach, zabezpieczeniu okien, odłączeniu od sieci urządzeń elektronicznych. Jeżeli burza zostanie nas poza domem, znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami lub na otwartej przestrzeni. Jeżeli pływamy w wodzie lub na łodzi, jak najszybciej wyjdźmy na brzeg. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 11 do 22. Polska Agencja Kosmiczna ma 3 nowe zestawy teleskopów do obserwacji satelitów i tzw. śmieci kosmicznych. Pracują one w Chile, Australii i RPA. Jak szacują naukowcy, na orbicie znajduje się 500 000 obiektów o wielkości około 1 cm. Mówi Tymoteusz Trocki z Polskiej Agencji Kosmicznej. Mówimy tu o urządzeniach optycznych do obserwacji sztucznych satelitów, składających się na takie zestawy teleskopów zlokalizowane w różnych miejscach. Zestawy składają się z 4 niezależnych teleskopów z własnymi kamerami. tymi czujnikami ESTMOS. Robimy to po to, aby dokładnie na podstawie tychże obserwacji wyznaczać orbity obiektów i przewidywać różne zdarzenia z ich udziałem, które mogą potencjalnie wystąpić. Teleskopy na miejscu obsługuje robot. Gdy urządzenie zarejestruje potencjalny problem, przekazuje informacje do centrum w Polsce, gdzie podejmowane są konkretne działania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zacznijmy tę prognozę pogody od temperatur. Na termometrach od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim do 28 na zachodzie, południu i w centrum kraju, nad morzem od 19 do 23 stopni Celsjusza, a środa upływa pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Stopniowo wzrasta to zachmurzenie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, o czym m.in. w serwisie Trójki mogliśmy usłyszeć, przede wszystkim na zachodzie kraju. Całkiem spore natężenie tych zjawisk. W czasie burz opady do 20 mm, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, ale znów w czasie burz znacznie silniejszy porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po 11:00, to trójka trzecia godzina południem naszego spotkania. A w ramach tej godziny znów będziemy szukać nazwy dla latających samochodów i zastanawiać się, czy to w ogóle jest bezpieczne. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja bym go nazwał po prostu aeromobilem. Było już parę prototypów, ale to się jakoś, nie wiem, nie przyjęło, nie sprawdziło. Ja wątpię, czy to się przyjmie. Poza tym wyobrażam sobie to zamieszanie, jeżeli chodzi o ruch lotniczy i tak dalej. Kierowcy takich pojazdów musieliby robić licencję pilota samolotowego, bo przestrzeń powietrzna też się rządzi swoimi prawami i nie wyobrażam sobie tego. To jest prototyp, niekoniecznie musi wejść do użytku powszechnego. Po pierwsze, nie ma do tego infrastruktury w ogóle. Ile ludzi jest zdatnych, żeby być pilotami? Bo to auto, co by, jakby to nie nazwać, to musi ktoś pilotować. Tym bardziej, że to będzie latać na niskich wysokościach. Do tego, żeby coś latało, potrzebuje znacznie więcej energii, aniżeli chociażby samochód, który porusza się po jezdni. No bo to musi się samo jakoś unieść. I co to ma wtedy wspólnego z ekologią? Raczej nic. Także proponuję, zejdźmy na ziemię. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Jak się okazuje, na razie więcej sceptyków tego pomysłu niż zwolenników, ale może jeszcze do 12 uda się przynajmniej jeden głos na tak w tej sprawie uzyskać, chociaż nic nie sugerujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Ten numer cały czas aktualny i do Państwa dyspozycji.

W 67 roku do Galilei wkroczył 13 Legion Rzymski, którego dowódcą był konsul Tytus Flawiusz. Oblężona Jerozolima padła 11 września 70 roku. Miasto zostało zburzone, a świątynia jerozolimska spalona. Wojna zakończyła się w 73 roku po zdobyciu Masady. Łuk triumfalny został zbudowany przez Domicjana właśnie dla uczczenia zwycięstwa Tytusa Flawiusza w wojnie z Żydami i zdobycia Jerozolimy jakieś 20 lat później. Data rozpoczęcia i ukończenia budowy podawana jest często w przybliżeniu. Wiadomo, że powstał między 81 a 96 rokiem naszej ery. Jest to łuk o wysokości mniej więcej 15,5 metra, szerokości 8,5 metra i głębokości 3,5 metra z jedną bramą przejazdową. Zbudowany jest z białego marmuru, a na każdej fasadzie umieszczone są cztery kolumny. Kolumny skrajne mają trzony gładkie, a środkowe zdobione są kanelurami. To są takie płytkie, wklęsłe, pionowe wyżłobienia zdobiące na całej długości trzon kolumny, ale są rzeczy zupełnie nieinteresujące, przynajmniej nas. Łuk ozdobiony jest płaskorzeźbami. Reliefy wewnętrzne ukazują triumf Tytusa i zdobyte łupy. Na jednej z tych płaskorzeźb widać Rzymian wynoszących ze świątyni jerozolimskiej wielką żydowską menorę i tajemniczą sporą skrzynię. Czyżby więc Arka trafiła do Rzymu, a wieki później została stamtąd zrabowana przez barbarzyńców? A może została w wiecznym mieście i jest pieczołowicie przechowywana przez papiestwo w Watykanie? To pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi, właśnie dlatego, że żadne znaki na to nie wskazują. We'll be right back.

A sprzęt to w Media Expert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 11.31 czas na niezłą historię. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. Naszym gościem jest historyk profesor Tomasz Gajownik. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. 5 lipca 1715 roku wojska tureckie zdobyły po długim zresztą oblężeniu twierdzę Akrokorynt, a jej wenecką załogę wraz z ludnością cywilną zdziesiątkowały. Panie profesorze, co wiemy o tej twierdzy? Może nie każdy sobie zdaje sprawę, ale w tej części Peloponezu, gdzie mieści się Korynt, jakiś czas temu w tym wymiarze archeologicznym funkcjonowała relikwia tego świata wojskowego, militarnego, mianowicie twierdza, która broniła dostępu w głąb Peloponezu przez przesmyk koryński, właśnie nazwana Akrokoryntem. Akrokorynt służył jako twierdza już od czasów starożytnych. Pierwsze umocnienia powstały na tym obszarze bodajże w VI wieku przed naszą erą. Od tamtej pory twierdza była rozbudowywana przez tych, którzy byli w jej posiadaniu. To na początku byli Grecy, potem Rzymianie, Bizantyjczycy. Od początku XIII wieku Akrokorynt wytrwale mieli zdobywać władcy normańscy. A trzeba pamiętać o tym, że nie był to łatwy punkt do zdobycia, albo raczej odwrotnie, że był to łatwy punkt do obrony, ponieważ... O prawie 600 metrów tak nad jest, poziomem morza, tak prawda? Tak jest, wysokość skał. Zniesione na szczycie mury miały długość prawie 3 kilometrów, a cała kubatura tej twierdzy to były niemalże 24 hektary, czyli bardzo dużo. Sporo walorów obronnych. Sporo, tak. Więc to był jeden z takich kluczowych punktów służących do zabezpieczenia Półwyspu Peloponoskiego. Tak się akurat złożyło, że w XV wieku twierdza znalazła się w rękach tureckich. No i rzeczywiście od tamtej pory Turcy bardzo starali się wzmocnić tą twierdzę, natomiast pewna część zamku była opuszczona. To znaczy, to był okres tych sukcesów tureckich na arenie międzynarodowej, więc można byłoby uznać, że Grecja i twierdze greckie były uznawane za taką wewnętrzną linię obrony tureckiej. Trochę jak zaplecze. Zaplecze, tak. Taki punkt przeładunkowy. Więc to wszystko sprawiało, że nie starali się aż tak bardzo intensyfikować prac fortyfikacyjnych na tym obszarze. Niezła historia. A dlaczego i w jakich okolicznościach doszło do oblężenia, o którym dziś mówimy, z XVIII wieku? No właśnie dlatego, że nie starając się maksymalnie rozbudowywać tej twierdzy, utrzymywać w niej silnego garnizonu i zaniedbując po prostu prace fortyfikacyjne, doprowadzili Turcy do sytuacji, w której, o ile mnie pamięć nie mieli, to był rok 1687, kontrolę nad tą twierdzą przejęli Wenecjanie i oni przez kolejnych niecałe 30 lat panowali na tym terenie, właśnie do tego roku 1715. W pierwszej dekadzie XVIII wieku tak naprawdę dostosowali system obrony do walk z użyciem artylerii i wzmocnili w ten sposób walory obronne tej twierdzy, ale to nie przeszkodziło Turkom do tego, aby zdobyć tę twierdzę po długotrwałym oblężeniu właśnie w 1715 roku. Natomiast po zdobyciu, kiedy już Turcy zakładali, że to miejsce nie będzie aż tak potrzebne do utrzymania silnej załogi i że jej walory obronne już nie mają takiego znaczenia, ludność tej okolicy i samej twierdzy została przeniesiona na inne obszary, a sam zamek został opuszczony, chociaż niewielka załoga stacjonowała praktycznie do momentu wybuchu powstania greckiego do roku 1822 i o ile mnie pamięć nie myli, rok później właśnie ostatni dowódca turecki twierdzy poddał tę twierdzę powstańcom greckim.

nie, nie, nie. Za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Cię boli o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie. Bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak. Za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Państwo na nie raczej, jeżeli chodzi o pomysł latających samochodów, to tak a propos nie, nie, nie i T-Laf. Dwie dwójki i siedem trójek, no właściwie od początku audycji, czyli zaraz po godzinie dziewiątej, pojawił się ten temat testów prototypu latającego samochodu. Te testy rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych i szukamy nazwy, no bo samochód to brzmi jakoś ubogo, prawda, w tym kontekście, ale też pytamy Państwa o to, czy faktycznie jest to dobry pomysł i czy to może mieć sens i zastosowanie we współczesnym świecie, takie latające samochody? James Bond, agent 007, jako Roger Moore, też posiadał latający samochód. I to się skrzydła rozłożyły. To był film bodajże Ośmiorniczka na samym wstępie, jeszcze przed tą piosenką początkową. Taka impresja pięciominutówka, dopiero potem się zaczynają napisy i piosenka. No i latał odrzutowym, uciekał przed rakietą samonaprowadzającą, przeleciał przez hangar. Hangar zamknęli, on uciekł Bond, a rakieta ta wybuchła w środku hangaru. O. Chciałam tylko powiedzieć, że mi się nasunęła taka myśl, że gdyby żył Papcio Chmiel, nie byłoby problemów z nazwą dla latającego samochodu. No tak, jedna z tych nazw to Van Nolot, to była Księga Piąta, Tytus, Romek i Atomek. To była też słynna podróż do ćwierć koła świata, a wykonawcą tego Van Nolotu był Atomek, który zbudował w łazience ten pojazd z wann do kąpania i odkurzacza. Zrobił to według książeczki pod tytułem Zrób to sam. Był on żółtego koloru. Van Nolot mógł startować pionowo, a w razie potrzeby mógł też służyć jako spadochron, a pod podróży można było normalnie wykąpać się i wziąć natrysk. Może również służyć taki wannolot do tego, żeby popływać sobie jako taka łódź nawodna i poruszać się po zwykłych drogach jako zwykły samochód, a prysznic działa jako radar. Ma specjalne przyssawki, dzięki którym można było zaparkować pionowo na ścianie domu to urządzenie, więc też dzięki temu można było oszczędzić trochę miejsca na parkingu. No i tego rodzaju pomysły miał nasz Papcio Chmiel na długo przed Amerykanami. podejrzewam, że to wszystko będzie z tymi latającymi samochodami zrobione na technologii dronów, więc dronolot będzie adekwatny wręcz i zgodne z naszą logiczną linią języka, że tak powiem. Te poruszające się z bardzo dużą prędkością pojazdy będą miały napęd antygrawitacyjny i kształt cygara, dlatego ja na przykład nazywam je cygarą mobile. To jeszcze w tym wieku, tak jak i te bazy na dnie oceanów. Proszę bardzo, jak ten Państwa temat zainteresował i poruszył. Bardzo nas to cieszy. A teraz przed nami Katarzyna Cygler i pora na trójkowego detektywa. Trójkowy detektyw. Dzień dobry Państwu. Jedną z ulubionych zabawek dzieci przez wszystkie czasy i szerokości geograficznej jest miś. Miś przytulak, miś maskotka może być także obiektem inspirującym do przeróżnych działań przestępczych bądź ich znaczącym elementem. Pewien mężczyzna spacerował nocą po jednym z polskich miast. W samym spacerze nie ma nic zadziwiającego, nawet nocą. Przecież człowiek czasami musi przemyśleć to i owo, czasami po prostu chce się przejść. Jednak mieszkańcy zwrócili uwagę na pewną nietypową rzecz, to znaczy mężczyzna spacerował z siekierą w ręku i pluszowym misiem, aż w końcu siekierą zaczął rozbijać tablicę reklamową. Oczywiście trafił do policyjnego aresztu. W innym wypadku, w niewielkiej miejscowości, jest restauracja imiennie związana z niedźwiedziem i też niedźwiedź był jej ozdobą. Piękny drewniany niedźwiedź, przy którym dzieci robiły sobie zdjęcia, głaskały, wsiadały na niego, aż tu nagle dzieci, skonfundowane, pytają się, a gdzie jest miś? Okazało się, że misia ktoś ukradł. A nie była to prosta sprawa, bo miś był ciężki i miał swoje gabaryty. Jak się okazało, była to zaplanowana akcja. Złodzieje wcześniej odwiedzili restaurację, wypytywali się o monitoring, a następnie nocą porwali niedźwiadka. Nie wywieźli go daleko, do ogródka posesji kilka kilometrów dalej. A co ciekawe, w znalezieniu misia pomogli internauci. W Wielkiej Brytanii zaś pewien 18-latek ukradł samochód, zatankował na stacji bez płacenia i odjechał. Policjanci trafili wkrótce do jego mieszkania, ale nikogo nie znaleźli, prawie nikogo, bo w mieszkaniu był wielki pluszowy miś, który jak się okazało oddychał, a w środku oczywiście był 18-latek. Nietypowa kryjówka okazała się zbyt gorąca. Kradzież misia, przestępstwo w towarzystwie misia, przestępstwo, przed którym człowiek próbuje ukryć się w misiu, to nietypowe sprawy. Przestępstwo z misiem może być też trudne do rozwikłania. 3 lata zajęło policji znalezienie jednego delikwenta, który po prostu wszedł na stację benzynową i wziął sobie dużego misia i wyszedł. W chwili złapania miał już 21 lat. Jakie są motywy sprawców i dlaczego w tym wszystkim jest miś? Co na to profilerzy? Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze spotkanie. Trójka przed południem, bo za chwilę godzina 12 na zegarze, za 7 minut dokładnie. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała, Monika Suszek program przygotowała. Państwa telefon odbierał Stanisław Perzyna. Dziękuję pięknie, Radosław Nałęcz. Do usłyszenia, do jutra. While you just stayed in